radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Mijn naam is Peter van Laar. Een goede avond. Nederland mag de omstreden seksrabbijn Eliezer Berland uitleveren aan Israël. Dat heeft de rechtbank in Haarlem vandaag bepaald. Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie moet nu beslissen of de rabbijn daadwerkelijk wordt overgedragen aan Israël. Berland wordt in eigen land al ruim 2 jaar lang gezocht vanwege ontucht met jonge meisjes en mishandeling. Een arts die een aanslag liet plegen op zijn vrouw mag zijn beroep blijven uitoefenen. De man wordt niet geschrapt uit het BIG-register, waar alle Nederlandse zorgverleners in geregistreerd staan. Dat heeft de rechter vandaag bepaald bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag. Het regionaal tuchtcollege in Zwolle had eerder geoordeeld dat hij aan de slag mocht blijven als arts, maar de inspectie was het daar niet mee eens en eiste dat hij uit het artsenregister zou worden geschrapt. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, het CBR, laat 200 rijbewijzen ongeldig verklaren wegens fraude met rijexamens. Dat heeft een woordvoerder vandaag gezegd. Aanleiding voor het terugtrekken van de rijbewijzen is de fraudezaak van oktober vorig jaar. Het CBR heeft de betrokken automobilisten laten weten dat hun verklaring van rijvaardigheid wordt ingetrokken. Aldus de woordvoerder. Slotte nog het weer. Ook vrijdag begint de dag weer met bewolking, mist en nevel. De wind wakkert echter aan en laat ditmaal de grijzigheid eerder verdwijnen. De uiteindelijk matig tot vrij krachtig waaiende zuidenwind voert drogere en zachtere lucht aan. Het zonnetje gaat schijnen, de temperatuur loopt op naar zo'n 10 graden. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Welkom bij Tikva. Fijn dat u luistert. En vandaag wil ik kijken naar onze tocht door het leven. En de hoop of wanhoop die we kunnen ervaren. Hoop is iets wat we nodig hebben om verder te gaan. Wanneer we geen hoop meer hebben in onze persoonlijke situatie, dan is er geen toekomstperspectief. En in meer algemene zin is zonder hoop in deze wereld leven ook een angstige zaak. Misschien dat u die luistert nooit dat gevoel kent, hoor, van geen hoop te zien. En dat lijkt me heerlijk. En ik moet bekennen, ik hoor niet tot die groep die altijd vol blijdschap is, vol uitzicht en vol hoop. Ik pas meer bij het volk Israël in de woestijn. De parasha van afgelopen Shabbat was daar weer heel duidelijk in. En ik herkende mezelf onmiddellijk. Door God uit Egypte geleid. En de wonderen van zijn hand gezien hebbende, en toch bij de eerstvolgende piketpaal met een probleem totaal de weg kwijt zijn en denken, dit komt nooit meer goed. Voor mij is dat zo herkenbaar. Justice, but in peace.